کھانے کی اور اس کے پسند ہونے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے, یاد لڈو کھا سکتے لڈو کھانا سنت. اس طریقے کے الٹے پلٹے سوالات کیے جاتے, کہتے ہم قیاس نہیں مانتے, اجماع نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ قرآن کے اندر اگر کسی مسئلے کا حل موجود ہے تو صحاف ہو کر, قرآن کے اندر اگر کسی مسئلے کا صاف حل موجود نہیں ہے تو حدیث دیکھیں, حدیث کے اندر اگر وہ مسئلہ مل جاتا ہے تو صراحت پر, اور اگر قرآن و حدیث دونوں میں اس کی وضاحت نہیں ہے, صراحت نہیں ہے, تو پھر اجماع دیکھیں گے. پھر بڑے بڑے علماء کرام نے کیا کہا ہے, اور خاص طور سے یہ دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں بڑے بڑے صحابہ کرام کی اور صحابہ کرام کی جماعت کی کیا رائے تھی. قرآن, حدیث اور اس کے بعد اجماع صحابہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہوں گے اس راستے پر چلنے والا ہی نجات پا سکتا ہے, وہی صحیح راستہ ہوگا. تو صحابہ کرام کا اجماع دیکھیں گے, اگر صحابہ کرام کے اجماع کے اندر بھی بات نہیں ملتی ہے تو علماء کا اجماع دیکھیں گے کہ فلاں امام نے یا اماموں نے کیا بات کہی ہے, علماء نے کیا بات کہی ہے. اور اگر علماء کی بات بھی اس سلسلے میں کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیتی ہے تو پھر ہم قیاس کریں گے. کون قیاس کو نہیں مانتے؟ لیکن تم تو قرآن و حدیث موجود ہو تو قیاس کرتے ہو. ہم تو اس قیاس کے خلاف ہیں, اس اجماع کے خلاف ہے جو قرآن و حدیث کے موجود ہوتے ہوئے مانا جائے. قرآن و حدیث کے اندر حکم موجود ہو کیا تم کہتے تسلیم کر لیں, اور تمہارا ضمیر کیسے گوارہ کر لیتا ہے کہ قرآن و سنت کی موجودگی میں قیاس کو تسلیم کریں؟ کتنی احادیث موجود ہیں, قرآن کی کتنی آیتیں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں بھی ہم قیاس سے چمٹے ہوئے ہیں. بتائیے ایک امتی کا شیوا ہے, یہ امتی کی شان ہے کہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں قیاس کے اوپر عمل کرے اور پھر ہم لوگوں کو تانا دے کہ ہم لوگ قیاس کو نہیں مانتے. ارے قرآن و حدیث کی موجودگی میں قیاس کو کیسے ہم تسلیم کریں گے؟ ہاں قرآن و حدیث کے اندر کوئی واضح حکم موجود نہ ہو تو ہم قیاس کی طرف اور اجماع صحابہ کی طرف رجوع کریں گے. کون قیاس اور اجماع صحابہ کا منکر ہے؟ منکر تو ہم اس وقت آئے جب قرآن و حدیث کا حکم واضح طور پر موجود ہو اور اس کے باوجود ہم قیاس کو تسلیم کریں, یہ بات ہم نہیں مانتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے, لیکن اختلاف کو برقرار رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, بلکہ قرآن میں حکم ہے کہ اختلاف کو ختم کرو, اختلاف باقی نہ رہے. اور تم کہتے ہو کہ تم اپنا کام کرو مسجد میں, تمہارے جو عمل ہے وہ تم کرو, ہم اپنی مسجد میں اپنے عمل کریں گے, تم ہمارے بارے میں کچھ مت بولو, ہم تمہارے بارے میں کچھ نہ بولیں. ایسا نہیں چلنے والا, ایسا نہیں چلنے والا. اس لیے کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اختلاف کو ختم کرو مومن لوگ, ایک پلیٹ فارم پر آئے, تم تمہارا عمل کرو, ہم ہمارا عمل کریں. ایسا چلنے والا نہیں ہے چوچو کا مربع. یا تو صحیح بات مانو یا پھر مومن ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو, ہم تمہارا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب تک تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے رہو گے تمہارا پیچھا ہم چھوڑنے والے نہیں, برابر تمہارے اوپر تنقید ہوتی رہے گی. اس لیے کہ یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے, اور جب بھی کوئی اختلاف ہو تو اس کا حل صرف اور صرف قرآن اور سنت کے اندر ہے, اور ہر اختلاف کا حل ہم کو قرآن و سنت میں مل جائے گا. لیکن قرآن و سنت کی مانتا کون ہے؟ قرآن و سنت کی موجودگی میں بھی قیاس چل رہا ہے. ایک جماعت تو مانتی ہی ہے, ایک کرو ایک فرقہ مانتا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں اپنی قبر کے اندر جس طرح دنیا میں زندہ تھے. اور یہاں عالم یہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں جو کتابوں میں ان کے لکھی ہوئی ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو چھوڑو, ایک عام آدمی بھی اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ دنیا میں زندہ تھا. ابو یعقوب سنوسی, شیخ ابو یعقوب سنوسی, فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جو قرآن کی طرح رحل پر رکھ کر پڑھی جاتی ہے. قرآن کو ہٹا کر تاک پر رکھ دیا گیا ہے اور ایک انسان کے لکھے ہوئے کتاب کو رحل کے اوپر رکھ دیا گیا ہے, اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. ہمارے دل میں رسول کی اور اللہ کی محبت ہے, اکابر کی محبت میں, بزرگوں کی محبت میں. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تاک کے اوپر رکھ دیا ہے. آپ انہیں حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ رحل پر رکھ کر یہ بخاری شریف پڑھتے نظر آئے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنی مسجد کے اندر یہ رحل کے اوپر قرآن حکیم پڑھتے ہوئے نظر آئے. دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے, سن 85 کا, میں اس وقت دارالعلوم دیوبند پڑھ رہا تھا. تو وہاں کی جو جامع مسجد ہے, جامع مسجد دیوبند, وہاں تبلیغ کے نقاب پڑی جاتی. تو کچھ درد مند حضرات اور کچھ سوجھ بوجھ والے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کتاب کا درد اثر کے بعد نہ ہو کر کے اگر معرفت القرآن, یہ معرفت القرآن یہ در حقیقت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بیان القرآن کی مزید تشریح اور توضیح ہے. مولانا نے تفسیر کی جو کتاب لکھی ہے بیان القرآن, معارف القرآن اسی تفسیر کی مزید توضیح اور تشریح ہے. تو وہ تفسیر کی کتاب قرآن کی یعنی معارف القرآن اثر بعد پڑھی جائے. ایک صحابی جماعت کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس تفسیر کے پڑھنے میں کوئی برکت نہیں ہے, اس تفسیر کے پڑھنے میں کوئی برکت نہیں ہے, اور کپڑا چھاڑتے ہوئے مسجد سے نکل گئے. بتائیے قرآن کی تفسیر پڑھنے میں کوئی برکت نہیں, اور ایسی کتاب جس کے اندر ایسی واہی تباہی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے پڑھنے میں برکت ہے. اب بتائیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت ہے, اللہ کے کلام سے کتنی محبت ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. تو فضائل صدقات کے اندر ابو یعقوب سینوسی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ایک مرید ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل ظہر کے بعد میں مر جاؤں گا. ہاں کل ظہر کے بعد میں مر جاؤں گا. دوسرے دن وہ ظہر کے وقت آیا, کعبے کا طواف کیا, تھوڑی دور گیا اور مر گیا. ابو یعقوب سینوسی کہتے ہیں کہ میں گیا, میں نے اس کو نہلایا, کفن دیا, اور قبر کھود کر کے جب میں نے اس کو قبر میں لے جایا تو اس نے آنکھیں کھول دی. ہاں آنکھیں کھول دی. اور میں نے کہا کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے, اس نے کہا کہ میں تو زندہ ہوں اور عاشق اسی طرح زندہ رہتا ہے. دیکھو فضائل صدقات اٹھا کر کے, یہ فانی باتیں موجود ہیں وہاں, یہ فانی اور تباہی باتیں موجود ہیں. بتاؤ عمل اگر خراب ہو جائے تو کچھ چلنے جیسا ہے, لیکن اگر عقیدہ بگڑ جائے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑے سے بڑا عمل قطعاً قابل قبول نہیں, کوئی ویلویشن رکھنے والا نہیں. مین چیز تو عقیدہ ہے, اور عقیدہ کیا بیان کیا گیا ہے قرآن حکیم میں؟ ارے قرآن پڑھو تب تو تمہیں معلوم ہو کیا قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے. اٹھاؤ سورہ مومنون, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. آج تم مر جا رہے ہو, ثم انکم بعد ذلک لمیتون, آج تم مر جا رہے ہو, اب ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اب اس موت کے بعد صرف قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے, تب تک تم آگے نہیں کھول سکتے. اور یہاں اس آیت کریمہ کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ اس نے آگے کھول دی. اب بتاؤ قرآن کا عقیدہ مانے یا اس واحد تباہی کتاب کا واقعہ مانے, چلنے دو گے اس کتاب کو؟ ہم تو نہیں چلنے دیں گے. تم اپنے ایریے میں چلنے دو, ہم اپنے ایریے میں ایسا واحد تباہی عقیدہ نہیں چلنے دیں گے, چاہے جان رہے یا نہ رہے. چلے گی تو رسول کی بات, چلے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بات, اور ان دونوں کی باتوں کے سامنے کوئی واہی تباہی بات یا اور کوئی واہی تباہی عقیدہ نہیں چلنے دیں گے. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے, ایمان والے ہیں آپ. قرآن کہتا ہے تم مئی تم بات اے دنیا کے تمام انسانوں, ان تم سب کے کرو اس دنیا میں زندگی کے بعد مر جاؤ گے, تمہاری دنیا میں زندگی ختم لگائی کی تم مئی ہو گئے, پھر اب آگے کب کھوڑو گے؟ تم مئی تم بات مئی تون, حق بات بڑی کڑوی لگتی ہے, حق بات بڑی کڑوی لگتی ہے, لیکن انہی لوگوں کو کڑوی لگتی ہے جن کا ذہن ٹیڑھا ہو گیا ہو, جن کے دل کے اوپر خلاف چڑھ گیا ہو, حق کو قبول کرنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں, اور دل میں ایمان کی رنک باقی نہ ہو, ہلکی سے ایمان کی روشنی کی کرن باقی نہ ہو, تو ایسے لوگوں کو قرآن کیا پورا قرآن پلا دو تو ان کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں. کیا ابو جہل ہوشیار نہیں تھا, سمجھدار نہیں تھا, لیکن اس کی سمجھ میں بات آئی؟ بڑے بڑے موجودات دیکھنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. لیکن ہمیں تبلیغ نہیں روکنا ہے, حق بات کہنے سے مکرنا نہیں ہے, حق بات کہتے رہنا ہے اور قرآن و حدیث پیش کرتے رہنا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے ابو یعقوب سینوسی نے اس کو قبر میں لے جایا, آنکھیں اس نے کھول دی, انہوں نے کہا مرنے کے بعد زندگی ہے, کہا کہ ہاں میں تو زندہ ہوں, اور عاشق لوگ ایسے ہی زندہ رہتے ہیں. اب بتائیے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. تم اس دنیا میں زندگی کے بعد موت سے دو چار ہونے والے ہو, مر جاؤ گے, پھر اٹھائے کب جاؤ گے, آنکھیں کب کھولو گے؟ قیامت کے دن. ثم انکم یوم القیامۃ سن قیامت کی دن آ کے بولو گے. اور یہ واقعہ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ہی قبر مل کے آیا تو کھول دی. اب بولو قرآن کو مانے یا اس واقعے کو مانے؟ فیصلہ کرو, فیصلہ کرو. ایک واقعہ زکریا صاحب کا دلوی کی کتاب موت کی یاد پتی سی کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حسن ابن حیق ان کے بھائی علی مرض الموت میں مبتلا تھے. زکریا قادلوی کی کتاب موت کی یاد میں حسن ابن حیق ان کے بھائی یا حسن حیق ان کے بھائی علی مرض الموت میں گرفتار ہیں. اچانک بستر پر سے وہ پانی پانی کی آواز لگا دے. حسن بھائی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرا بھائی بستر پر سے پانی مانگ رہا ہے, لیکن میں اس وقت نماز کی نیت باندھے کھڑا تھا. جب میں نے سلام پھیرا گلاس میں پانی لے کر ان تک پہنچا تو ان کے ہونٹ تر تھے. میں نے پانی کا گلاس انہیں دینا چاہا تو کہنے لگے میں پانی پی چکا ہوں. میں نے حیرت سے کہا کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, پانی کس نے پلایا؟ کہا کہ جبرائیل آئے تھے پانی پلا کر گئے. اور یہ کہہ کر گئے کہ تم اور تمہارے بھائی ان لوگوں میں تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. یہ تبصرہ دیکھو جبرائیل کا. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ دیکھو قرآن حکیم کا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سورہ قدر پوری کی پوری آپ کو یاد ہے. اس سے پہلے کہ میں اس سورہ کریمہ سے جو استقلال کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیان کروں, آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لانے والا فرشتہ کون ہے؟ نام کون ہے؟ نام کیا اس کا؟ جبرائیل. وہ موت کا فرشتہ ہے جو تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لاتا تھا. اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی فرشتہ آتا تھا پیغام لے کر کے. قرآن حکیم کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. یہ قرآن حکیم رب العالمین کا نازل کرتا ہے. اور لے کر کون آیا ہے؟ روح الامین آیا ہے, جبرائیل لایا ہے اس کو. اور کہاں لے کر آیا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب محترم کے اوپر اتارا ہے قرآن حکیم کو. اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کا لانے والا اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل ہے. اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ فرشتہ آتا رہا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے, اس دنیا سے جا چکے, رفیق اعلیٰ سے مل چکے. اب اس فرشتے کا کسی آدمی کے پاس آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ نبیوں کے پاس آتا تھا. یہ ایرو غیرو نتو غیرو کے پاس آنے والا فرشتہ نہیں ہے, یہ تو پاس مت ہستیوں کے پاس آنے والا فرشتہ تھا. اب یہ کسی آدمی کے پاس نہیں آتا. ہاں رمضان میں پورے فرشتوں کی فوج لے کر کے اترتا ہے. کیوں؟ قرآن حکیم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ اسی رات کو قرآن حکیم اترا, لہذا قرآن حکیم کی یاد کے لیے, یادگار کے لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا ان دیٹ نائٹ اس رات میں, اس رات میں فی آئی ان دیٹ نائٹ اس رات میں یعنی قدر کی رات میں تنزل الملائکۃ والروح. اور کیوں آتے ہیں؟ بیزن رب بہن, رب کا حکم ہوتا تب آتے ہیں. غور کیجئے بیزن رب بہن کی قید پر کہ سال بھر آپ کہیں نہیں جا سکتے, اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں. اور تمہیں مقرر کیا گیا تھا کہ نبیوں کے پاس ہمارا پیغام لے جاؤ, اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں, لہذا تمہارا کام ختم ہو گیا. اب سال بسال ہماری اجازت ہے کہ رمضان میں قدر کی رات کو جاؤ, صبح تک رہو اور اس کے بعد واپس چلے آؤ. کسی ایرو غیرو نتو غیرو کے پاس یہ فرشتہ نہیں جاتا. قرآن حکیم کا بیان. اور یہ واقعہ کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن حکیم کے بتائے ہوئے نتیجے کے خلاف کہ جبرائیل ایک آدمی کو پانی دے رہے ہیں, ایک بزرگ کے مریض کو پانی پلا رہے ہیں. بتائیے یہ عقیدہ کوئی مسلمان تسلیم کر سکتا ہے؟ ارے یہ عقیدہ تو قرآن حکیم سے بتائے ہوئے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. زکریا صاحب قادری کی کتاب موت کی یاد کے اندر عبداللہ ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے علی ابن صالح، ان کا انتقال ہو گیا، میں اس وقت سفر میں تھا، جب واپس آیا تو پتا چلا کہ علی ابن صالح کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں ان کے بھائی کے پاس گیا، حسن ابن صالح کے پاس، تو جو مر گئے تھے ان کے بھائی حسن ابن صالح، تعزیت کے لیے گیا کہ میرا دوست آپ کا بھائی تھا، مر گیا، میں سفر میں تھا، آپ اس کی تعزیت کے لیے آیا ہوں، اور تعزیت کرتے ہوئے عبداللہ ابن موسیٰ رو پڑے، تو حسن ابن صالح کہہ رہے ہیں کہ رونے سے پہلے ان کے موت کا واقعہ سنو، بڑا عجیب و غریب ہے، کہا کہ کیا؟ کہا کہ بستر مرگ سے انہوں نے پانی مانگا، وہی واقعہ ملتا جلتا، لیکن وہاں جبرائیل آئے تھے، یہاں دیکھو کون آ رہا ہے، علی ابن صالح کے پاس کون آ رہا ہے، دیکھو، کہتے ہیں حسن ابن صالح کہ میرے بھائی جب بستر مرگ پر تھے پانی مانگا انہوں نے، میں پانی لے کر کے ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کے ہوٹ تر ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، کہا کہ آپ نے پانی مانگا تھا، کہا میں نے پانی پی لیا ہے، کہا کہ آپ کو پانی کس نے دیا، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور فرشتوں کے ہجوم میں تھے، فرشتوں کی جماعت میں تھے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے غفلت میں ایسی بات بول رہی ہوں، تو میں نے اور باتیں کرنے کے لیے کہا کہ فرشتوں کی سب کیسی تھی، کہا کہ تب بتا، فرشتوں کی سب تب بتا دی، ذرا غور کیجیے، قیامت کے دن فرشتوں کی صف لگے گی، وجا ربو کا ول ملک صفن صفا، آئے گا تیرا رب اور فرشتے سب در صف، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی سب تابتا بنائے ہوئے ایک عام آدمی کو پانی پلانے کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تو سختا بنا دیا، پانی پلانے والا بنا دیا، اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے، اب ہم کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والا واقعہ بیان کرے اور ہم اس پر خاموش رہے، سب کو ہم بڑے اچھے اور تنقید کرے تو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ خراب، وہاں بھی لہا بھی اور فلا فلا ہے، غیر مقلد ہے، ہمارا دل جلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان پر کوئی انگوش نمائی کرتا ہے اور آپ کی شان کی تنقید کرتا ہے، تو ایک موحد مسلمان، ایک بائیمان مسلمان، اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی، وہ فوراً مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ نبی کی یہ توحید کس نے کی، کیوں کی، یہ تو جبرائیل کی شان میں تنقید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، سب کا بنا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز ملنا، ایک امتی کا، صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ آیت اتری ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے اصحاب ہیں کافروں کے اوپر سخت ہے، مومنوں کے اوپر نرم ہے، اور یہ جو آپ کے ارد گرد ہے صحابہ کرام ایٹ رینڈم آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کے ارد گرد جمع کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، یا ایٹ رینڈم آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں، اللہ نے چوائس کیا ہے، عجیب عجیب لوگوں کو منتخب کیا ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی قاضی ہے، تو کوئی شمشیر زن ہے، امت کے بہترین لوگوں کو منتخب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کر دیا، حضرت معاویہ کے بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان نے، ستاروں نے، چاند سورج نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر سیاست نہیں دیکھا، اتنا بڑا سیاست تھا، اتنا بڑا سیاست تھا، چاند ستاروں میں نے دیکھا ہے، سورج پر انہیں ہوا ہے، کتنے بڑے سیاست تھا کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سیاست کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنایا، آپ کا امتی بنایا، آپ کا صحابی بنایا، اور حضرت خالد بن ولید ایک تو ایک جنگ لڑی ہے، کیا مجال کہ کوئی تلوار ان کی گردن کاٹ سکے، ایسے جنرل کو جس کا ریکارڈ میں بریک نہیں کر سکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے آپ کا القاب کو بنا دیا، صحابی بنا دیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایٹ رینڈم آپ کے صحابہ آپ کے ان کی جمع نہیں ہوئے، ارے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تورات میں موجود، ان کی مثال انجیل میں موجود، یہ مقام ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کو داغدار کرنے والے ذرا دیکھیں فضائل حج کے اندر، اٹھاؤ تبلیغی نصاب، فضائل اعمال اٹھاؤ، فضائل حج کھولو، دیکھو فضائل حج کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے, کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, جب ترابی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر نے جو 20 رکعت ترابی پڑھائی تھی یہ غیر مقلد 8 رکعت پڑھتے ہیں, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 11 رکعت کا حکم دیا ہے. موتا امام مالک کھول کر دیکھو, موتا امام مالک کھول کر دیکھو, لیکن الزام یہ دیتے ہیں الٹا چور کو تھوڑا پڑھتے, کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت ترابی کا حکم دیا تھا, غیر مقلد 11 رکعت ترابی پڑھتے. وہاں تو حضرت عمر کو ہاتھ کیا جا رہا ہے. اور فضائل حج کے اندر شیخ الحدیث صاحب کیا فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور سنیے فضائل حج کے اندر موجود ہے یہ, دعوت تبلیغ کے صاحب فضائل حج میں موجود. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھا لو کہ جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے حج نہ کرے, حج کے سارے شرائط موجود ہوں, صاحب نصاب ہو, پیسہ بھی ہو, کوئی مانے نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. حضرت عمر کا یہ قول پیش کرنے کے بعد کہ کوئی آدمی صاحب نصاب ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, اتنا لکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول, شیخ الحدیث فرما رہے تبصرہ کر رہے, اتنے بڑے صحابی کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, قلم نہیں کانپا, ہاتھ نہیں کانپا, اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر بیٹھے کہ یہ حضرت عمر کی تحقیق ہوگی. لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ حج صاحب نصاب ہونے کے بعد اگر کوئی نہ کرے تو کافر نہیں ہوتا ہے, یہ معاملہ ہے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر یہ ٹپڑی ہے, یہ ٹپڑی دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ٹپڑی دیکھو شیخ الحدیث کی, کیا کہ حضرت عمر کی یہ تحقیق ہوگی, حضرت عمر فرما رہے یہودی نصرانی ہو کر مرے, یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کی تحقیق ہوگی, علماء کا کہنا ہے کہ کافر نہیں ہوگا. یہاں علماء کی بات لے لی گئی, حضرت عمر کی بات کو چھوڑ دیا گیا. اور یہ فضائل حج پڑھتے وقت اس کی تلاوت کرنے والے سناتے ہیں یہ آیات, یہ آیات سناتے ہیں اور چھوم چھوم کر سناتے ہیں, اور سننے والے بلا سمجھے بوجھے چھوم چھوم کر سنتے رہتے ہیں, وہ چھوم چھوم کر سناتا ہے, وہ چھوم چھوم کر سنتے رہتے ہیں, نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے. اور کچھ سناؤں, فضائل صدقات کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, وہاں تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی انتہا کر دی گئی. مسلم خولانی, کیسے کیسے نام ہیں ان کے, کہاں صحابہ کرام, کہاں یہ عجیب و غریب نام مسلم خولانی, مسلم خولانی کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے کوڑا رکھ رکھا تھا, کوڑا کوڑا سمجھتے, کوڑا کوڑا رکھ رکھا تھا گائے کے لیے, اپنے کو مارنے کے لیے, اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ تو بڑا شریر ہو گیا ہے, میں تجھے عبادت میں اس طرح کھسیٹوں گا کہ تو تھک جائے گا, اور سستی تھوڑی سی ہوتی تو اپنی پگلیوں پر وہ کوڑا مارتے اور کہتے کہ ان پگلیوں پر مارنا گھوڑے کو مارنے سے بہتر ہے. اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے تھے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, سارے درجات وہی لوٹ لیں گے لیکن ہم ان کی مزاحمت کریں گے, وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے مارکوں کو چھوڑ گئے, وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے کیسے مردوں کو چھوڑ گئے تھے, چھ پتی اور چھ پتی کے شور میں کہاں صحابہ کرام, اور کہاں یہ تو پوچھئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی آ رہی ان کی شان میں اس باقی کی انتہا ہو گئی ہے. اور قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم, اے ایمان والو دین کے تعلق سے غلو مت کرو, غلو مت کرو. فضائل نماز اٹھا کر کے دیکھو, اویس کرنی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رات گزار دیتے, رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رات گزار دیتے. حضرت امام شافعی کے بارے میں ہے فضائل نماز کے اندر کہ ایک دن کے اندر وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے, امام شافعی کے اوپر الزام ہے, حضرت امام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, 3 دن سے کم پر قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے. اور یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا, فضائل نماز میں ایک دن میں 60 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن سے کم جس نے قرآن پڑھا, 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھائیے, لہٰذا 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہیں کرنا چاہیے. دیکھو انسان کی گفتگو اس کے عقیدے کا آئینہ دار ہوتی ہے, نہیں انسان بولتا ہے تو اس کے عقیدہ, اس کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے, انسان کی تحریر اس کے عقیدہ کا آئینہ دار ہوتی ہے. اس کا مطلب شیخ الحدیث نے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ان کا عقیدہ ہے, اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ بولتے اور یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں حضرات تسلیم کرتے ہیں اور یہی کتاب پڑھی جاتی ہے. امام شافعی 60 مرتبہ ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے. اویس کرنی جب رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رہتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ 50 سال تک انہوں نے ایک ہی وضو سے فجر اور عشاء کی نماز پڑھی. بتائیے. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاتے ہیں, کہتے ہیں الم اخبر انک تقوم انک تصوم النہار وتقوم الليل. کہا کہ عمر ابن عاص میں نے سنا ہے مجھ سے کی بات پہنچی ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو پوری رات اور دل میں روزے رکھتے ہو. کہا کیا لگ رہا ہے, ہر رات پوری رات میں پڑھتا ہوں اور ہر دن روزہ رکھتا ہوں. کہا کہ دیکھو افطار کرو روزہ رکھو قیام بھی کرو سو بھی. اور آپ نے فرمایا آگے وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے. اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدن کو اس کا حق دے دو, آپ کو اس کا حق دے دو اور بیوی کو اس کا حق دے دو. اب بتاؤ حضرت الامام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ ایک ہی وضو سے انہوں نے 50 سال تک فجر اور عشاء کی نماز پڑھی. اس لیے کہ سونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کا مطلب رات بھر سوتے نہیں ہو, آپ کا پتا نہیں ہوا. بیوی کے پاس جانے سے وضو ٹوٹ جاتا, بیوی کے پاس 50 سال تک لے کے ہفتے سوچیے پتا نہیں کی. جسم کو رات بھر تھکایا, جسم کا پتا نہیں کیا. بتائیے حدیث رسول کے خلاف امام نے کیا اور تم یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے, ارے تم گستاخ ہے امام ابو حنیفہ ہو اور کہتے ہو کہ ہم گستاخ ہیں. بخاری شریف کھولو, ایک حدیث پاک سناتا ہوں, ذرا غور سے سنیے. حدیث اس طرح ہے, وان عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. رواه البخاری. یہ کتاب العلم میں ہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب میں لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لے گا. علم کیسے نکال لے گا؟ دلوں سے نکال نہیں لے گا. کیسے نکالے گا؟ علماء اٹھ جائیں گے, اچھے علماء نہیں رہیں گے, حق کو حق پرست علماء نہیں رہیں گے. اگر کوئی معاشرے میں حق کو علماء تو کہیں گے یہ فلاں اس کا کیریکٹر خراب ہے, کوئی ان کو سنوائی کرے گا اس کا یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو یہ فلاں چیز میں ملوث ہے, تو فلاں چیز طرح طرح کے الزامات طرح طرح کی باتیں اس حق پرست کے خلاف کی. جب منہ میں زبان ہے آدمی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, منہ میں زبان ہے, کس کس کی زبان آدمی پکڑے گا, کس کس کی زبان پکڑے گا آج کی. تو دھیرے دھیرے حق پرست علماء ختم ہو جائیں گے, حق بات کہنے والے نہیں رہیں گے. علماء کو یا تو موت دے دی جائے گی اور یا پھر وہ اپنا روٹ بدل دیں گے. اب تک علماء رہیں گے ہی نہیں, حتی عالم جب عالم کوئی عالم ہی نہیں رہے گا. عالم سے روٹ بدل دیا انہوں نے, کوئی باہر چلا گیا, کوئی تجارت میں لگ گیا اور کوئی مر گیا. تو اب جب عالم نہیں رہے گے تو ان تفضل نہ کرو اس جو حالہ, تو جاہل لوگوں کو یہ لوگ اپنا اگوا بنا لیں گے. اب جب کوئی مسئلہ دین کا آئے گا تو انہیں سے پوچھا جائے گا, تو اب یہ بیچارے جاہل ہیں, صاف تو بغیر علم کے فتوا دیں گے, فضلو خود گمراہ ہوں گے, فضلو اور ان کو گمراہ بھی کریں گے. یہ حدیث آپ نے سنی, ایک حدیث اور سن لو, اس کے بعد میں تذکرہ کرتا ہوں. امام بخاری باپ مان رہے ہیں, باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ عز و جل فعلم انہ لا الہ الا ہو فبدا بالعلم وان العلماء هم ورثة الانبیاء. رواہ البخاری کی کتاب العلم. امام بخاری باپ مان رہے ہیں کہ یہ باب ہے علم کا, بولنے سے پہلے اور عمل سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی عمل کرے بولے لیکن علم نہ ہو تو بیکار ہے. بغیر علم کے نہ تو بولنے کی اجازت ہے نہ تو بغیر علم کے عمل کرنے کی اجازت ہے. علم پہلے ہونا چاہیے, اس کے بعد قول اور عمل. امام بخاری باب پڑھ رہے ہیں, یہ باب ہے علم کا قول اور عمل سے پہلے, اور اس کے بعد آیت قرآنی سے استشهاد کر رہا تھا. فرماتا فعلم انہ لا الہ الا ہو, علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یا فبدا بالعلم سے بات شروع کی ہے. اور یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں, اس لیے کہ انبیاء کرام دراہم اور دینار روپیہ پیسہ خرچے میں نہیں چھوڑتے, اپنا علم چھوڑتے ہیں. اور اس میں علم کا وارث کون ہوتا ہے؟ علماء ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں انبیاء کرام کے. کروائی. ہمارے ہاں علماء کی بڑی ناقدری ہے, بڑی ناقدری ہے علماء کی. در حقیقت ان کی عظمت سے لوگ ناواقف ہیں, عظمت سے لوگ واقف ہیں, ناواقف ہیں. انہیں یا تو ایک معمولی درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے یا معاشرے کا ایک گرا ہوا فرد سمجھا جاتا ہے. در حقیقت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. علماء کو جتنی زیادہ عزت کی جائے گی, قدر و قیمت کی جائے گی, اتنی زیادہ محنت کے ساتھ, محبت کے ساتھ وہ دین کا کام کریں گے. تو جب وہ انبیاء کے وارث ہیں تو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی قدر و قیمت کی جائے, اپنے قول اور فعل سے بلا وجہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے ان کا دل دکھے, ان کی طبیعت پر بھولتا ہو. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث پاک لا رہا ہے علماء ہم ورثۃ الانبیاء, رواہ البخاری کی کتاب ہے, جو علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اب بتائیے علم کا بیان کرنا کس کے ذمہ ہے؟ علماء کے کہ جوہلا کے؟ علماء کے جو انبیاء کے وارث ہیں. اور یہاں عالم کیا ہے, 40 دن چلے گئے اور اس کے بعد آئے تو مسئلے بیان کر رہے ہیں اور علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے کہ مذہبی کتابیں پڑھانے سے دین تھوڑی پھیلتا ہے, اسکول میں قرآن اور حدیث پڑھانے سے دین تھوڑی پھیلتا ہے, دین کو باہر نکل کر محنت کرنے سے پھیلتا ہے. وہ کیا لے کر گھومتے گھومتے نہ لے کر کیا, وہ میں نہیں بولوں گا, وہ میں نہیں بولوں گا. گھومتے ہیں کہتے ہیں یہ گھومنے سے دین پھیلتا ہے, اگر یہ گھوما نہ جائے تو دین نہیں پھیلتا ہے. یہ لے کر کے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن کی کسی آیت سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ اور نماز بتانے کے لیے گٹ اور چیلا کیا کرتے تھے؟ کوئی ایک روایت کوئی ایک حدیث. کلمہ اور نماز بتانے کے لیے صحابہ کرام کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دربدر بھٹکتے رہتے ہیں, کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت ماننے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے کہ دین کی کوئی بات اس وقت تک تبلیغ نہیں کی جائے گی جب تک اس پر قرآن و حدیث کی مہر نہ ہو. اگر یہ بتا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کلمہ اور نماز کی تعلیم کے لیے دربدر بھٹکا کرتے تھے, اٹھا لیتے ہیں ہم وہ چیز اور گھومنا شروع کر دیتے ہیں دربدر. تو اب جناب علی کس طریقے کی حالت ہے, بجائے اس کے کہ اس میں علماء ہوں وارث الانبیاء ہوں وہاں جوہلا رہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا باتیں بیان کرتے رہتے ہیں, نہ جانے کیا کیا باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. ایک واقعہ یہاں مہاراشٹرا کالج بمبئی کا ہے, مہاراشٹرا کالج بمبئی, وہاں مہاراشٹرا کالج بمبئی کے پاس ایک مسجد ہے, ایک گروہ آ گیا وہاں, بھائیوں سنتوں کے بعد حضرات تشریف رکھے ہیں, دین و ایمان کی باتیں ہوں گی. گروہ کے ایک آدمی نے بول دیا, ایک صاحب جو اس گروہ سے متاثر تھے وہ بھی چپ چاپ بیٹھ کر کے دیکھ لیں کیا سنتے ہیں کیا کہا جاتا ہے. اب ایک شخص آگے بڑھے, ایک صاحب آگے بڑھے, بولنے لگے کہ دوستوں بزرگوں بھائیوں, دوستوں بزرگوں بھائیوں, اللہ کے راستے میں نکلنا بڑے اجر اور بڑے فائدے والا عمل ہے, یہ انبیاء کرام کا عمل ہے, یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. اور دیکھو چونکہ عالم نہیں تھا آگے کیا بول گیا وہ دیکھو, اس راستے میں ایک ایک قدم رکھنا اتنا متبرک ہے کہ اس راستے میں چلنے والا اگر کسی حامل عورت کو دیکھ لے تو اس حامل عورت سے ولی پیدا ہوگا. اب کیا کرنا, پورا گروپ بنا دینا اور یہ کہہ دینا کہ جتنی حامل عورتیں سب کو دیکھتے پھرو اور اس طرح ہر ایک کے پتن سے ولی پیدا ہو, ولیوں کی ایک پوری ٹیم ہو پورا ہندوستان میں سے, ادھر بڑا آسان نسخہ, حامل عورتوں کو دیکھتے رہو اور ولی پیدا ہوتے رہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا فَأَبْتَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بغیر علم کے وہ پتوا دیں گے, فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو بات کہنے کے لیے دین کی ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث پر گہری نظر ہو, بغیر قرآن و حدیث پر گہری نظر کے ہر قطع ناقص کو, ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو گفتگو کی اجازت نہیں ہے. برسوں بڑے بڑے علماء کے سامنے دادو سلام مستح کرنا پڑتا ہے, بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے, شریعت کے اثرات و جمانی پر نظر رکھنی پڑتی ہے, تب جا کر کے سمجھ ملتی ہے کہ جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کر سکتے ہو. اس لیے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہو اور تم بغیر تحقیق کے بغیر علم کے کچھ اور بات کہہ دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سلمہ ابن عتبہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے, روایت اس طرح ہے, وان سلمہ ابن وان سلمہ ہوا ابن عتبہ, حضرت سلمہ ابن عتبہ کی روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار, کہ کہ جس آدمی نے میرے بارے میں ایسی بات کہی تو میں نے نہیں کہی, اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے. کتنی بڑی وحید ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور یہاں جانے دن پورا کرنے کے لیے بات آئے تو جناب یاری دھڑنے کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کوئی شیشے لے کر کے پڑھ رہا ہے اور کوئی مردمانی کچھ یاد کر کے بول رہا ہے, وہ تک رہا جا رہا ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. جب تک آدمی قرآن و حدیث کے اوپر گہری نظر نہ رکھے اسے اس طرح لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے قطار نہیں آنا چاہیے. ایک بات اور, نماز کا جہاں تک معاملہ ہے یہ پورا دین نہیں, نماز پورا دین ہے بلکہ دین کا ایک بڑا عمل حصہ ہے. یہ پورا دین ہے نماز. اور یہ کرو کیا سمجھتا ہے کہ نماز سکھانے کی مہم چلائے رکھو, جو اس مہم کو چلائے رکھے گا وہ سمجھو جنت کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. بس یہ مہم چلاتے رہو اور جنت کا سرٹیفکیٹ لیتے جاؤ. اور قرآن حکیم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور خطبہ مسنونہ کے بعد تمہاری آیت پڑھی ہو قابل غور ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے ہمارے حبیب آپ ان تمام باتوں کو بتلا دے تبلیغ کر دے جو آپ کا نازل ہوئی ہے. صرف نماز, احکام, طلاق و طلاق کے احکام, روزے, حج اور ان تمام چیزوں کے مسائل اور احکام و قوانین, سارا دین بتانا ہے. اور یہاں پوری زندگی ایک چیز کی مہم میں گزر جاتی ہے اور وہ بھی ناقص کی ناقص. وہ ایک چیز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی, بلکہ وہ طریقہ بھی بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتایا جاتا ہے. تک ہم ادا شد کم کمبا کجا کجا نے ہم جسم کا ہر حصہ کو زخموں سے چور ہے, روئی کہاں کہاں رکھی جائے. تن ہم شد کمبا کجا کجا نے ہم پورا جسم زخموں سے چور ہے, روئی کہاں کہاں رکھی جائے, بینڈیج کہاں کہاں کیا جائے. ہونا کا یہ نکلا پوری تقریر کا کہ اختلاف ایک فکری چیز ہے. اختلاف اگر ہو جائے اور تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو اختلاف کو حل کرو. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل کرتے, اس سے اختلاف بڑھتا ہے. اختلاف کی خرید اور وسیع ہوتی ہے, اختلاف مٹتا نہیں ہے. کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو عمل کرے کہ اختلاف پیدا ہو, تو اس اختلاف کو اس موقف کو قرآن حدیث کے معیار پر پیش کرو تو فیصلہ ہو جائے, تو مان لو دونوں کے دونوں مان لو. یہ نہیں کیا جاتا بلکہ کہتے تم بھی اپنے دائرے کار میں کام کرو ہم بھی اپنے دائرے کار میں. یہ کبھی نہیں ہونے والا اور یہ کبھی ہونے بھی مت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. منکر کام دیکھتے ہی اس پر تنقید کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کوئی بھری بات مل جائے اس کو بلا جھجک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دل میں اپنا اور جو ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا فرمائے, اپنی محبت پیدا فرمائے, اپنے رسول کی محبت پیدا فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.